Frecvența cititor de proză. O plimbare nocturnă. Ioana și Paul porniră pe drumul care ducea în pădure. Marius, Amalia și Otilia încercau să pună baterii unor lanterne noi, pășind la câțiva metri în urma îndrăgostiților. Deși se vroia o plimbare sub clar de lună, luară cu ei lanternele în caz de orice. Leo hotărâ să o aștepte pe Crina. Întârzia să apară. Lumina tocmai se stinse în camera fetei. Îi vor ajunge din urmă pe ceilalți, gândi Leo. Nu puteau fi departe. Crina, mai aștept mult după tine? Strigă Leo într-un final. Ai stins lumina de câteva minute în cameră. Unde ești? Crina nu răspunse nimic. Leo intră în cabană și începu să o caute. Nici urmă de fată. Pe drum, cam pe unde se termină acesta și începe pădurea, Paul îl luă de mână pe Ioana și începu să urce muntele împânzit de brazi. Hai sus! Până în vârf nu ne oprim. Ce zici? Sunt de acord. Îi așteptăm pe ceilalți? Știi unde să vină, lasă-i. În caz că nu ne întâlnim, îi strigăm. E noapte, ecoul e puternic. Ne-ar auzi și dacă ar fi lângă cabană. Nu trebuie să ne facem griji, draga mea. Începu să râdă, apoi o luară amândoi la fugă, urcând muntele. Ajunși în vârf, Paul începu să o sărute pătimaș, apoi se puse în genunchi și scoase o cutiuță din buzunar. O deschise și luă un frumos inel care strălucea la lumina lunii, mai ceva ca ziua, în bătaia soarelui. O ceru în căsătorie. Fata acceptă într-o clipită. Nu avea la ce să se gândească. Știa că îl vrea alături pentru tot restul vieții sale. Chiar și dincolo de moarte, îl vedea alături de ea. Îi puse inelul pe deget, în vârful muntelui. De acum înainte, erau logodiți. Nimeni și nimic nu mai putea să-i despartă. Marius, Amalia și Otilia tocmai terminară de așezat bateriile în lanterne. Ajunseră la poalele muntelui. Fetele îl luară pe Marius de mâini și îl țineau strâns, de parcă era ultima lor salvare. Nu este frică? Întrebă Marius râzând. După câte povești am auzit, mi-ar fi frică și de umbra mea, recunoscu Otilia. E bine că avem un bărbat cu noi, completa Amalia. Marius se simțea important între cele două fete. Amândouă îi erau prietene, iar pe una dintre acestea o simpatiza în mod deosebit. Era prietenă de suflet, nu numai de anturaj. La un moment dat, din urmă, auziră pași îndreptându-se spre ei. Crina, dragă, mult o fi așteptat, Leo. Nu mai alergați, că sunteți aproape, striga Amalia. Pașii însă se îndreptau spre ei în același rit. Sub clar de lună, zăriră silueta unui animal sălbatic. Fetele începură să țipe. Marius porni lanternele și le îndreptă înspre animal. Aflați în vârful muntelui, Ioana și Paul auziră țipetele îngrozitoare ale prietenilor care veneau din urmă. Fata îl luă de mână și începu să tremure. El o liniști, spunând că aceștia au chef de glumă și că el nu se lasă așa de ușor pradă fricii. Începură să coboare, ținându-se strâns unul de altul. Fata tresări de câteva ori la auzul frunzelor care foșneau. Pe la jumătatea muntelui, auziră un zgomot în spatele lor. Când se întoarse să vadă ce este, un lup sări pe aceștia. Ioana apucă să îl împungă cu o agrafă în picior. A doua zi, în zorii dimineții, trei ambulanțe și tot pe atâtea echipaje de poliție sosiră în inima pădurii la cabana lui Nea Marcu. Girofar după girofar stricară tăcerea locului. În total, au fost găsite 5 victime. Erau sfâșiate. Cu greu s-a putut face o identificare a lor. Pe munte au fost găsite 2 cadavre. Unul avea un inel de logodnă pe deget, iar celălalt o cutiuță în buzunar. Lângă acestea, s-a găsit o agrafă plină de sânge și păr de lup, la prima vedere. Alte 3 au fost găsite la poalele muntelui. Unul dintre aceste cadavre ținea strâns de niște lanterne încă aprinse. Celelalte 2 au fost găsite la câțiva metri depărtare de acestea, în direcții opuse. În fața ambulanțelor stăteau acum înșirați morții. Atacatorul a fost unul singur. Morții însă au fost 5 la număr. Cel mai probabil a fost un lup, același care a atacat și o gospodărie din primul sat cum ieși din pădure, acum vreo lună, a declarat medicul legist. Atunci a murit un bărbat. Țin bine minte, pentru că m-am ocupat tot eu și de acel caz. A fost tot într-o sâmbătă noaptea și, dacă țin bine minte, era lună plină. De supraviețuit, au supraviețuit atacului 2 persoane. Ambele prezentau zgârieturi și răni ușoare și se aflau în stare de șoc. Băiatul a fost găsit inconștient pe treptele care urcau înspre cabană, iar fata în vârful muntelui. Eu dormeam, răspunse întrebărilor Nea Marcu. Știu că a povestit în jurul focului până noaptea târziu. Plănuiau să facă o plimbare prin pădure. Dimineața urmam să mergem la mănăstire. S-au supărat duhurile pe ei. Nu e de joacă cu duhurile, termină de vorbit Nea Marcu, dând din cap a nemulțumire. Te trimit pe lumea aia l-altă. Leo și Crina, căci au rămas în viață, fu duși la spitalul din Marghita. Băiatul a fost lăsat acasă a doua zi de la internare. Fata, după vreo săptămână, avea o rană destul de urâtă la unul dintre picioare, rană care trebuia tratată. După ani de zile de la acest eveniment, niște pușcăriași, în timp ce își îndeplineau sarcina de a muta osemintele comunității dintr-un cimitir în altul, din motive mai mult sau mai puțin întemeiate, au găsit o cutie lângă un sicriu, într-unul dintre morminte. Curiozitatea i-a împins să o deschidă, în pauza de masă. Înăuntru era o scrisoare și o fotografie. În fotografie erau 7 tineri, 4 fete și 3 băieți. Era undeva la munte, înconjurați de brazi. Pe spatele fotografiei stăteau scris: în numele prieteniei ce ne-a legat. Cât despre scrisoare, am să încerc să-i refac cuprinsul cât mai exact. Scumpa mea, ani de zile te-am condamnat în suflet pentru ceea ce ai făcut. Am tăcut în fața autorităților pentru că te-am iubit. După acea noapte înfricoșătoare, iubirea mea s-a învăluit cu o ură de nedescris. Am avut multe nopți nedormite, în care visam cu ochii deschiși că mă răzbun. Pe cine să mă răzbun? Ai fost o femeie de excepție în toate zilele vieții tale, iar nopțile nu ți-au aparținut. După ani de vânat mistere, am înțeles în sfârșit cine erai. Nu am să spun nimănui niciodată și nu doresc ca cineva să afle ce am aflat eu. Ioana și Paul sunt bine. I-am visat în noaptea care a trecut. Se iubesc și, câteodată, călătoresc pe deasupra noastră. ceilalți trei îmi mișcă uneori lucrurile prin casă. M-am obișnuit. Am de gând să te îngrop creștinește. Poate astfel vei scăpa de blestem. Îmi pare rău că ți-am urmărit pașii îndeaproape, fără a îndrăzni să mă arăt. Poate e mai bine că s-a întâmplat astfel. Te iert în sufletul meu pentru tot ceea ce ai făcut. Al tău pentru totdeauna, Leo. Băieții răi din aripa bea închisorii din oraș au pus scrisoarea și fotografia la loc, acoperindu-le cu pământ. Morții trebuiau lăsați în pace, atât cât depindea de ei.